Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, lahikalardan yani Barla mektuplarından okumaya devam ediyoruz. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi adedi aşirati dekaiki zamanikel masruf li kitabeti eczai resaletin nur. Üstadımız mektuplarının çoğunun başına Allah adıyla, onun adıyla ki hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin mealindeki ayeti koyuyor, yerleştiriyor. Bununla mektup yazdığı, mektup vasıtasıyla konuştuğu herkese, bütün kainatın bütün eczasıyla, parçalarıyla hep Allah'ı hamd ile tesbih ettiğini sürekli hatırlatıyor. Çünkü onun mesleğinin esası budur. Bir insan vardır, bir mümin vardır. Kendisi Allah'ı hamd eder, tesbih eder. Allah'a hamd eder ve onu tesbih eder. Bu insanın kendi hamd ve tesbihidir. Ama bir de vardır ki, bütün kainatın, bütün alemlerin onu tesbih ettiğini, ona hamd ettiğini bilir, bunun şuurundadır. Ve hatta kendisi bütün kainat adına, bütün varlıklar adına Allah'ı hamd ve tesbih eden bir büyük zakir, bir büyük mütefekkir olur. Zikri ve tefekkürü umumi olur ve kendi cüz'i ibadeti kainatın ibadetiyle buluşup Cenab-ı Hakk'a öyle takdim edilen bir büyük abid olur. Külli ibadete mazhar olur. Üstadımız talebelerine külli ibadeti öğretiyor. Sonra Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diyor. Yani hepimizin bildiği selam ve Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, bereketi üzerinize olsun. Ne kadar? Bir adedi aşirati dekaiki zamanik. Senin, daha ilerisini okumayayım, senin Risale-i Nur eczalarını yazarken sarf ettiğin zamanın dakikalarının 10'la çarpılması kadar bir miktar, efendim Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun diyor. Bunu söylemesinin sebebi de, o zamanlar özellikle Risale-i Nur'ların yazılmasına ihtiyaç var, böyle bir eserin okunmasına ihtiyaç var. Yoksa imanlar tehlikededir, müminler tehlikededir. Risale-i Nur'lar yazılarak intişar ediyor, yayılıyor ve elbette onu yazarak çalışanlar tefekkür ibadetine mazhar oluyorlar. Çok gayretli, ciddi, halis ve muhlis ahiret kardeşim, bunu Hulusi abiye, yani birinci talebesi olan Hulusi, Albay Hulusi efendiye söylüyor. Evvelen size 32. sözün ikinci mevkifini gönderdim. Dikkat ile okuyunuz ve güzelce yazınız. Hata varsa da tasih ediniz. Acele ve hazin bir kalb ile yazıldığı için içinde müşevveşiyet, yani bir takım karışıklıklar bulunabilir. Saniyen, ikinci olarak, hizmette geçici bir duraklamanın, bir tembelliğin size arız olduğunu ve bunun yanında size gönderdiğim birinci mevkifi bir Ramazan hediyesi olarak telakki ettiğinizi, kabul ettiğinizi yazıyorsunuz. Baharda kanın akışkanlık kazanmasından ve gecelerin kısalmasıyla kısmen uykusuz kalındığından ve Risale-i Nur'ları dinlemesi gereken insanların bu mevsimde çeşitli işlere yönelmelerinden gelen gevşeme ve yavaşlamadan başka, aramızdaki ruhi münasebet ve kalbi bağ sebebiyle bana gelen musibetin ve sarsıntının size de yansıması ve kendini hissettirmesi mümkündür. Evet, üstadımız insana arız olan, işte böyle tembellik olarak ifade etmiş abimiz, bizim bunu söylemek haddimiz değil ama o kendisi kendi hakkında kullanmış ve üstadımız tekrar etmiş. Onlar konuşabilirler. Geçici bir duraklamayı üstadımız da bir derece açıklığa kavuşturuyor, açıklıyor. Baharda yeni yiyeceklerle kan akışkanlık kazanıyor. Belli geceler kısalıyor kışa göre ve insanlar akşamları daha çok okuyup yazmaya vakit bulurken kış mevsiminde, bahar mevsiminde erken yatıp erken kalkma zarureti duyuyorlar. Çünkü ertesi gün iş var. Ve insanlar baharda, yazda elbette çeşitli işlere yöneliyorlar. Ve bu bakımdan da okuyup yazma görevlerinde efendim biraz eksiklik oluyor. Ayrıca üstadımız diyor ki, ben bugünlerde ciddi bir sıkıntı, bir ruhi sarsıntı yaşadım. Bunu belki sen ruhen hissettin diyor. Aramızdaki ruhi münasebetten dolayı senin bunu hissetmen mümkündür. Merhum Abdurrahman'ın vefat ettiği hadisesi. Abdurrahman Efendi, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin biraderzadesi, kardeşinin oğlu. Rahmetullahi aleyh, kuddise sirruhul âli. Şimdi üstadımız onu söylüyor. Merhum Abdurrahman'ın vefat ettiğini bilmediğim halde, onunla olan ruhi münasebetim sebebiyle, bu Ramazan-ı Şerif'te onun vefatı zamanında çok fazla bir sarsıntı hissettim. Şimdi anladım ki, birbiriyle ruhen kalben çok ilgili olan insanlar arasında kendilerinin bile farkında olmadıkları ve ihtiyari olmayan karşılıklı haberleşmeler ve duygusal yansımalar vardır. Bunu herkes az çok derecesine göre hisseder. Yakınlığına ve kalbi bağların gücüne, kuvvetine göre bunu hisseder. Fakat kardeşim, sen şimdi iki vazife ile mükellef oldun. Biri kardeşim Hulusi Bey'in vazifesini, yani sen kendi vazifeni yapacaksın. Biri de benim manevi evladım ve kardeşimin oğlu ve muhtemelen nurani bir deha sahibi olan Abdurrahman'ın vazifesi de size verildi. O benim hakiki bir varisim idi. Yazdıklarımı ve malımı kendi malı telakki ederdi. Öyle de sahip çıkıyordu. Sen de bundan sonra yazı ve sözleri, Risale-i Nurları, senin hocanın yazısı diye tutma. Kendi malın ve senin sözlerindir bil. Ve öyle sahip ol. Hakkı Efendi'ye söyle ki, o da kardeşim Abdülmecid yerinde kendini anlasın ve onun vazifesiyle mükellef olduğunu bilsin. Demek ki şuradaki çok önemli dersten anlıyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi Kur'an davasında Kur'an'a sahip çıkmış, Kur'an hakkında fevkalade hayırhah olan, İslam hakkında hayırhah olan, yani ister ki Allah'ın adı her yerde yüksek olsun, yüce tutulsun ve her yerde bir olan Allah bilinsin ve yalnız O'na ibadet edilsin. İslam aziz olsun, Kur'an aziz olsun, yüce olsun, yüksek olsun, her zaman saygı görsün ve herkes Kur'an'a sarılsın, istifade etsin. İşte bunu isteyen üstadımız, bunun için Risale-i Nurları yazdı. Risale-i Nurları biz de kendi eserimizmiş gibi, kendi kitabımızmış gibi Kur'an adına onlara sahip çıkmalıyız. Ne kadar onlara sahip çıkarsak, kendimizi hangi mevkiye koyuyor ve üstadımızın nesi olduğumuzu düşünüyorsak biz oyuzdur. Yani isteyen kendini üstadın gerçek varisi kılabilir çalışmalarıyla, çabasıyla. Risale-i Nur'u kendi malı ve kendi eseri gibi ona sahip çıkarak, onun yayılmasını, okunmasını arzu ederek, çalışarak o makamı kazanabilir, ihraz edebilir. Herkes kendini kimin yerine koyarsa, hizmete ve büyüklerimize nasıl sahip çıkarsa, onun yeri odur, dedik. Hoca Efendi bir yerde sohbetinde diyor ki, benim gerçek kardeşim şu hizmette benimle beraber olandır. Şu hizmette benim dertlerimi paylaşan ve dünyanın her yerine İslam'ın duyurulması için, Kur'an'ın, Efendimizin adının duyurulması için çalışan, çabalayan insandır. O sırada Hasbi Efendi'yi çağırıyor, kardeşi Hasbi Efendi'yi. Ve ona diyor ki, Hasbi Efendi sen benim neyimsin? O da, ben sizin hizmette kardeşinizim demeyi kendine yakıştıramadığı için, yani tevazu ile annenizin oğluyum diyor. Hoca Efendi sohbetine devam ediyor ve sohbetin sonunda Hasbi Efendi'ye yanından geçerken, güzel cevaptı annemin oğlu, anamın oğlu diyor. Evet, Hoca Efendi de hizmet arkadaşına yalnızca kardeşim diyor. Anne baba bir kardeşler, benim öz kardeşim sayılmaz eğer hizmet etmezlerse, hizmette benim taşıdığım duyguları taşımazlarsa diyor. Böyle demek ki, üstadımız gibi, Hoca Efendi gibi, mübarek, muhterem büyüklerimizle, gerçek dost, gerçek arkadaş olabilmenin yolu, onların dertleriyle dertlenmek, onların gayret ettiği şeylere onlar gibi çalışmak ile olur. Salisen 33. sözden sonra başka bir söz yazılmasına ihtiyaç kalmadı. Yani Risale-i Nur'daki o sözlerin 33 sözünden sonra başka bir şey yazmaya ihtiyaç yok. Hem şer'an çok mübarek olan bu 33 sayısını bazı sebeplere binaen ileri geçemeyeceğim, hem de hakaik-i esasiye-i Kur'aniye ve imanın elzem ve lazım olan kısımları ekseriyeti mutlaka itibariyle oralarda yazılmıştır. Ümid ediyorum ki Cenab-ı Hak kabul etse, tevfik verse, yazılanlar dalalet bulutlarını dağıtmaya kafidirler. Evet, Cenab-ı Hak kabul etse ve tevfik verse, muvaffak kılsa, yolunu açsa, yoluna su serpse kader, demek ki yazılanlar dalalet bulutlarını dağıtmaya kafidirler. Bütün meselelerin özü budur. Cenab-ı Hakk'ın kabul etmesi ve Allah'ın kolaylaştırıp yolunu, önünü açmasıdır. Bütün mesele budur. Yaptığımız veya içinde bulunmaya gayret ettiğimiz hizmetler konusunda da esas budur. Allah kabul edince ve tevfik verince dalalet bulutlarını dağıtmaya Allah'ın inayeti yeter. Her derdin devası içinde var diyemeyeceğim diyor bu sözlerin, ama mühlik dertlerin ağleb devası onların içerisinde, o yazılanlar da vardır. Biz onları okumayı kıymetli bir ibadet olan tefekkür ibadeti telakki ederek okumalıyız. Evet, tefekkür etmek bir ibadettir. Hatta bir saat tefekkür etmek, bir sene nafile ibadet, nafile ibadetten hayırlıdır. Öyle olunca Risale-i Nur'dan bir saat okuyarak tefekkür etmek, anlayarak tefekkür etmek, okumak yerine göre bir yıl nafile ibadet hükmüne geçebilir. Hem Risale-i Nur'daki konular sadece imanı kurtarma mevzu değildir. İmanı takviye ettiği, kurtardığı gibi marifetullah dersleri verir, muhabbetullah dersleri verir. Yani çok ileri dersleri ihtiva eder Risale-i Nur'lar. Marifetullah ve muhabbetullah makamlarında seyr-i sülûk etmek isteyen, yol almak isteyenler, hiç usanç duymadan, hiç usanmadan Risale-i Nur okumaya, anlamaya, tefekkür etmeye devam etmelidirler. Üstadımız diyor ki, hem sizde ve dinleyicilerde iştiyak olduğu zaman okuyunuz. Baki selam ve dua, kardeşiniz Said. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Gelecek dersimiz yine aynı günlerde Risale-i Nur ve lahikaları, mektupları okuyarak devam edecek. Hoşça kalın.